أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جتر يا الله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen batay ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala batay nu tollu ci suratul nisa ñi maida ñi jël tay aya 3 mu nek ben aya bunu sonu borom subhanahu wa ta'ala di jangal jurom ñaari mbir mu ci ñeuk moy hurmatul mayt wa ma zukira ma'aha wa hiya ashara min al muharramat dana jang tay aram mi nga xamne aram nako mid ak lepp lo xamne aljuna ci and ak mid lepp luy med mbok yi ci islam dafa haram bam dess du texte ñew genné ko ci daan né li dagan na ci yeen loolu lolu nanu xamné lu mu mëna doon ci lu ñu wara lek su fekke dafa med te texte yi genné wuñ ko ci lolu dafa haram amuñu droit lek ko mu né dañ fekk ci ay yi jang tay fukki mbir yo xamantene amuñu droit jégué ko fukki mbir yo xamné islam daf ko aramal santunu ñu sori ko ci l'islam lepp luñ né aram na yow julit bi lan nga ci wéré dégg moy li dañ mako téré nako daw ba kérok may tarxis wala may faté wala may joom diko def waye feek maangi ak sama sago feek maangi ak sama xel feek maangi and ak sama tey bakkan awma droit def li nga xamne dañ mako dare ñaarel bi moy hurmatul istiqsami bil azlam wa mislaha qara'atul anbiya wa khututir raml wal kahana wa ma asbahu zalik mbir yi ñi waxa tamit dafa bok ci li alquran di tere fa bok ci li sharia aramal moy pion yi ñi samf lol dafa aram mo xam yote la mo xam ci walu carte la mo xam ci walu gisane la yi ñi samf ñu ko tere ak pax yoy ñi def di ci def tour yonenti wala téré yoy nga xamne mom lañ xewal legi so ñewé ci ben gisane kat wala ben set kat mu ne la man kat limay sété dagan na gis nga téré la yoré dal lay jox turu yonenti ne la gëmmal nga gëmm mu ne tégal sa baram ben nga ték mu nek Moussa wala mu nek diw ñu ne ha lé nak ko ci ték turum rek day ubbi mbiru Moussa ma nga fa su ko defé mu commencé di la wax so ko tek rek ko tege ci ibrahim mu commencé di la wax amna luñ ne ibrahim li la musa li la muhammad li la yusuf li la loolu ben daganu ci loolu yeb du diine ndax diine gisane amu ci diine set amu ci diine tegi bant wala tibu suuf wala ay xaw loolu amu ci lepp lo xamne dagan nako ci walu luñu wara def nangam rek islam yonent bi dina la wax wala yalla dina la wax mbok yi lolu bok na tay ci liñuy jang ak yoy ñi def ci suuf si wala wëñ yi ñi tak wala bu xaba yi ñi def mu ne na ngeen xamne ak yu nuroog yoyu mu ne na ngeen xamne yoy yep def aram ben daganu ci way dinañ jang tay encore hurmatu zab ala al qubur rendil bameli rendil ñu deñi nga am ku de moy liñuy def ni han saraxu ñetti fan il faut ñu jënd nak rendi ko lol dafa haram saraxu juroom ñetti fan saraxu ñeen fukki guddii haw yoy ñuy rendi diko rendil bammeri diko rendil neew yi loolu dafa aram ta tay lu upp fi ci ñun mom lañuy def rendil bammeli loolu dafa aram mbokk yi mune yoy yeb dafa bok ci bokalé mune encore lepp lo xamné dañ ko rendi te rendi ruñ ko ngir yalla daram lepp lu nu rendi rendi wun ko ngir yalla yeg len né lolu wa hiya min ash-shirki lolu ci bokalé la bok ñentel jawazu aklu ma adraku al-muslim hayyan min al-haywanat daganna julit lek lo xamné daf ko dab ci ñu wara rendi mu wara dé nga dab ko rendi ko fekk dé wagul xarmu auto mbeuk xarmi dali feulé di fi taxu ñu na daw leen indi paaka ñu daw indi paaka rendi ko ci fi taxu bi muy fi taxu dagan na mënu ñu ko lé waye buñ baye ba fi taxu ba seddu guuy ñu ñew yëngal yënguwul ñu na rendi leen ko ku ko lék lék nga met lepp lo xamné dab nañ ko nak muy waja de ñu dab ko rendi ko fekk seddul su baba dagan nañu lek ko lolu aramul ci ñun waye buñu xayré ba mbir mi ñu naan est ce que li ah mom est ce que mu ngi yëngu xol ko bu baax est ce que li mu ngi noyi su baba bayi len ko nonu parce que kat wuro tut waye batay yoyu ñu la wax ni ne dagan na nga lek ko dagan na bu fekke dab nga ko ci dundum muy waja sedd seddagul nga ray ko na fek mu bok ci rabu Allah yi nga xamne dañ koy dafa dagan dañ koy lek waaw mo xam dañ ko jam mo xam dafa dam wala dafa am lenn lu mel nonu muy dem bay waja de wala dañ ko mbeuk wala nangam ak nangam muy waja de ngeen dab ko daal di koy rendi su boba mun ngeen ko lek bu fekke dafa bok ci rab yi nga xamne dagan na juromel moy wujub khashyatillahi ta'ala wa hurmati khashyatul kuffar mbokki dafa war ci ñun ñu ragal yalla waye ñu baña ragal yefiri xam ngeen ne tay bok na ci li ñindil problème moy ñema yalla ragal nit ñi bo ma sax nit ñi waye ragal yefiri wa ñema yalla go xamantene foko tak wess nako waye ragal ay nit suñuy morom ragal ay nit wa lélé nga dégg rek ndaysan ci misal boy wax ñu né doolé américain nga yiw américain yi ko lu soru xamo sa bop ta israël ko lu soru xamo sa bop nangam ak nangam kërti kërti ñu yalla leen ëpp doolé ko and ak yalla yow do xol ay arme mbokk yi digënté Moussa ak Firawna kan mo pon arme ha kan mo pon mbolo ko pon katan ko pon moy ko dan kon bir mi dole digante ibrahim ak namrud ko pon mbolo ko pon dole ko pon katan ko pon pexe ko dan kon bir mi du dole du katan du ay pexe du ay arme du ay nit du ay soldat bir mi birum yalla la julit fofu la wara xolé dañu xol ay nangam ak nangam ak ay yo xamne yeb mbirum aduna la yalla subhanahu wa ta'ala moy momum adunam du ko neex mu dogal ko jorom benel hurmatul ibda fi din wa hurmatut tashri' al munafi li shar'i al islam dafa aram sos ci dine sos jël ay mbir chap chapal ko rafetal ko dugal ko ci diine ji tey di graw moy ñun liñu sos ci diine mom lañu xiftal nit ñi waye li yalla ak ay ba yonentam indi fan lañ ko sanni di nga gis ben kilifa gu indi dara ci diine mbir momu lay bëgg ay nitam def li yalla ak yonent bi bëgg lolou du ci soñu nit ñi waye mom mbirum mi tey soñu talibé yi soñu nit ñi ba lool rek la nit ñi xam dañuy yaakar ne lolou mom moy diine ci te sos ci diine dafa aram yalla daf ñuko téré ci alcorane téré ñuko ci sunna julit du sos julit day top waye du sos ngay stop waye do sos biñu commencé di sos ci diine ji ba légui nak ci la diine ji am problème ndax nit ñi liñu sos lañ top bayyi li diina ji indi nit ñi liñu sos lañ bëgg bayyi li diina ji indi nit ñi luñu sos lañ min bayyi li diina ji indi kep ko xamne da nga top yalla te topé wako luddul luñu sos yalla duko nangu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu mu ngok kon julit du sos fi din wa hurmatu at-tashri' al-munafi li shari'is dafa aram ci julit ñi ñuy sos sharia bu wute ak sharia benen burul islam sos ci diine duggal ko ci boole ko ci sharia bi ba mu mur li sharia indi won lol dafa aram tay lol moy li am danaka da ngay wax julli ñu na no ah julli de julli de yaay dañuy julli ni rek mais julli de danaka sax amu solo la ilaha illallah way gaay bu julli amu solo lu am solo ngane makka makka da jarta dem gis nga fi bo fi yeme danaka ngo egg nga fi rek fi fan ah fi gaay lolu lañuy wax man nak fi la wax fi yene xaf xam fan la fi waaw lolou graw na ne yalla ne walillahi ala nnas hijjul bayt man istata ilayhi sabil han ñew leen ngeen ñu ne la jar sa dem jang alquran nga ne ah mi nga wa tamun di yow fajar bo julle ba pare ba nga jël nangam kon doto laal alquran inna lillahi wa inna ilayhi no amna ci dekk bi nit ñu ñëwé ño xamni ha li ñi wax man lélé ma nekk ben radio deglu rek damay gaaw daw parce que li ñi wax man ñi sama xol bi ak sama film ñëwé woko penalty yo xamné no you graw quoi la gaay def ci diiné bi lolu ba musibe la dé kan muy encourager julit bul jang alcorane di ja encourager julit bul julli di encourager julit bul dund sunna diko jox lenen xolal legi wallahi ci waxtan bi ma joge ni motax ma tardé ben xala bu jigen bu don rombu rek ñew na ma ngi jigul le ma gis mbolo mi gaay di waxtan rek ci ben waxtan sax la joge mais ma ñewat fi mané du doy ma ñew tok mune me yow li ngay wax ni ak ke lu muy wax sa fe de ke neena jigen buy jaamu yalla lu bari du am jëkkeur mané ko mu ne afa ma joge de lolou la deg mais yow li ngay wax ni ak ke limuy wax sa fi deux xana li ngeen di wax du ben islam fan lañ jang jigen bu jam yalla do am jëkkeur fan lañ ko jang legi ndaw soso bu nekké ben nop su nekké ben nop su fekké amul xel su fekké xamul su fekke amul encadrement bu baax ba laaj comme nim ko laajé ni su tay su yalla natul mu joge fofu rek dem ñibi nu muy def ci jaamu yalla bu ko nexé mu julli dañé di jull bu ko nexé mu def lu baax bu ko nexé ndax lan ndax nenañ ko lu voilà té sénégal lool moy sen pass pass hein sénégal sen pass pass moy ku sel da ngay dé wala li ngay am do ko jot lool moy sen pass pass bo nekké xalé légui di dem jak nga dey ah ki xamoon nañ ne dey de moko tay xamoon nañ ko way yow ki dey julli normal chaque jour mum ci jakka ji ki xamoon nañ ne dey de xamoon na way mo yow yalla ñu bax ñi la bëgg wala yalla ñu bax ñi la bëgg yoy lañ lay may subhanallah bo nekké jigen di muru ni ngi ñi ne oh ay leen ko fi ko gawa sey de lutax ni ngay muru ni ne malaj ni comme ça yoy lañuy maye yoy lañuy wax nit ñi motax dekk bi du mu dem parce que jaamu yalla ci bopam la nit ñi bañ bëgguñu sax ku koy wax bëgguñu sax ku ci orienter julit yi ay tiaxan ay yoy gaay na xumu ta dagan sabar yeek yeb di yuugu la ilaha illallah bi dand ak pooji yoy lañ gëm motax ñu am problème gis nga sharia yalla bi kep ku ci duggal lu ci bokku wallahi ëlëk di nga am jafé jafé ak borom bi yalla nak ku mëna muñ la motax mu tuddu as-sabir da yakamti wul juroom ñaarel jawazu aklil mayyit lek med dagan na waye fan lil muttar ci ku loru ku loru amo lolek nga gis mid islam dagana la la nga lek ci midi bi dafa ñor ñorul man nga ci lek dafa ñor ñorul boko sekhlul dagal ci poj bi lek ba sour nga yenu di yubale bis bo deme ba sen dekk bi nga tek te yuwal ci dekk ba nak outil lu bax lo lek mu ngok ci jamono yi lor nak lañ wax jamono yi loru tay wa faman khafa ala nafsi al hilak kep ko xamne ragal nga ci su bop alkane man de buma lekul damay de egg nga fofu buma nanun li damay de buma lekul damay de li mo lay wone l'islam du dine bu jafé mo da yalla mo ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ma ja'ala alaykum fid din min haraj dine ji defuma ci lu len di sonal inna hadha ad-din yusr yonentibi neena dine bi salafa yomb dine bi jafewul sa yo degge nit ne l'islam dafa metti wala dine bi dafa metti wala nangam nangam comprendre waye dine yomb dine dafa yomb ndax lepp lu yomb la lay indi lepp lu bax la lay indi amo lolek ñu ne la lekkal mit muno taxaw def jaamu yalla bi ñu ne la togal muno toko def ñu ne la teudal def ko jeexna da ngay tukki ñu ne la bul wor ñu ne la wañil julli gi jeexna kon kay li yomb na han jigen ju umb sax ragal dom ji wala ñu ragal bakkanam ak mom dom ji ñu ne ko bul wor wala sax ñu ragal lire bi ñu ne ko bul wor wala sax muy nampal ñu ne ko bul wor gis nga kon fan la problème nek fan amul fenn ci jaamu yalla yi fula yalla ne gis nga yor mbol dem ne la gis nga dundu def de def de nga lima la wax amul fen ci dine bi amu ci sal force hein amu ci dedet amu ci dine bi mbok yi ta wa ci bida mom boy de sax dang koy def wa da ngay gis ben way ne dundu dem de dem gis nga fiñ la daganal nga lek med wala nga nan lu mel nonu moy ala shart an la yakuna qasidan al ma'siya mailan ila al ismi fexer rek chart bi moy bul nek kuy moy yalla mang koy lek ngir moy yalla abadan mang koy lek ngir am bakar abadan moy ci jamono lor lañ la wax lor fekke da nga loru ba mu leer ne loru nga bugo bakar bugo moy yalla bi ng koy def sax ñak fexé tax su boba day sharia islam dina la nangul li ngay def kon mbok yi juroom ñaar yi mbir yi moy li ñuy jëlé tay ci sunu aya yi aya bi nek sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والمتردية والنتيحة وما أكل الصب إلا ما زكيتم وما زبه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم سنبرم نه حرمت لن موي حرمت موي أرامل نني alaykum ci yeen al maytatu med lan moy med moy lepp lo xamne ci bayima la li ngeen di lek lo xamantene de ngeen ko fek mu faatu de ngeen ko fek dundatul mu ñak bakkanam lolou ngeen fek ken rendiw ko niko sharia waxe de ngeen ko fek mu de dafa med aram na ci yeen julit ni budé xar budé nak budé bey lu mu meuna nek ci lepp lo xamné dañ koy lek haram na ci yeen ngeen jëfëndiko ko ngeen lek lol moy med ha lepp lo xamne ci jur yi la ci njanaaw wala ci jur lol ñu naan an'am mu daganal ci yeen mu dagan ci yeen ci islam ngeen lek ngeen fekk ko mi ngi med bu len ko lek wala ngeen xamne yeferi ay bandi lañ ne yeen seen diine ji jaaxal nañ yen bu ngeen reyé dagan na yalla bi ngeen gëm bu reyé aram na ah dengé dé bu féké xar bu dé ngeen ko reyé ñu né li yalla ko reyé ñu né wa légui nak ñu né non amulén droit lék ñu né kon kay yeen seen diiné bi jaaxal nañu seen diiné bi tax mu jaala ñu né yen bu ngeen rendé dagan na bu seen yalla rendé daganu dengé ngeen wax lék du lolu islam lepp lo xamne yalla moko ray comme ni ñi doom adama di faato kenn duko lek kenn duko lek dafa aram ci lu mëna doon nak ci lu mëna doon bu fekke ne dafa dagana lek su ngeen ko fekke mu med sori len al maytatu lulul texte bi ñew ne yenen bi neena yalla aramal no non ci yeen ñaari med ak ñaari deret waye daganal na ci yeen med yoyu ak deret yoyu uhillat lana al maytatani wad damani fa amma al maytatani al jarradu wal hut wa amma al damani fa tahal wal kabad yenen bi neena yalla ramal na ci yeen med bam dess ñaari med yi ak ñaari deret yi ñu ne ko yeen ñaari med mu ne ñereer ak jeen ñereer mom foko fekk mu de defal say saako yobul sa kër bu la nexé nga duggal ci taal bi boxom lek bu la nexé nga saaf diwlin liñ lek wa fi am na mbokk bi de neena mom musna ci ñam am na gina da ngeen koy lek ma neex na mus nga ci lek neex na ya yi allah allah chey ci senegal ko fi invité nit ba tegal ko plateau ñereer police me dem pour xisu di nga gis sa bop ci journaux yi la ila parce que ñu nek rek ak luñu xam gis nga ñun xamuñu lolu ñu nek ak luñu xam mo ra yeen say mbir dina dagan te nit du ko mëna lek xam ngeen fas aramul mais tay bo ñewon ben way ne la suñu fas bi la ray bismillah nga ni lan nga ni lolu lu ngeen tok ni nga ni ko fas seen bi la la surna su génné xam nga lu wax ñi ay dëmm lañ pourtant lo aramul de ngirum malik de ko sip mais imam shafi daganal nako fas waxuma lak nak xam nga ne ku dul lek fas nga ne ko kay lek ñiiré la ilaha illallah oy bay senegal la wax ku fi ñu won kër añ jot ñu tégal la plateau ñiiré jox la smuru dina am ñu lek da way du bari de hmm parce que ñun xamuñu ko ñun xamuñu lool bokul suñu aada xamuñu ko du est ce nak legi ñu xamuñu ko rek day tax mu haram dede ci sharia dagan na yow kay waxal li sharia wax dagan na ba nga gis nak kuy lek tamit nga ba nga xol yeenent bi gis nak sahaba yi di lek mbeut xam ngeen mbeut ñu lak ko di lek mu ne len di lek li gay nako ñamal mu ne baxna baxna baxna bu sa téré wu len waye mom lek ko ku nek ak li nga bëgg wop waye su fekke sharia dagal na la ko mom dagal na mu dess nak sa xel bëgg nako wala sa xel bëgg nako wala yeen seen dëkk tam ngeen ko wala tamu len ko dafa nek ci aada amna nit ño xamantene seeni dëkk dañuy lek nangam loolu lañ fa fek amna ño xamne xamuñu yoyu amna yo xamne mom dafa haram te bo demé ci yeen dëkk yi da ngay fay ñukoy lek loolu mom dafa haram ndax sharia moko téré amna ñeneen yo xamni nak da lañ lek lo xamni dagan na waye ñun xamuñu ko comme li ma wax ni ñeereer am ñu lek ni ñun duñ ko lek parce que xamuñu ah bari wul ci senegal ku lek ñeereer bari wul de da na ne koñ bo dem bo fa doon wër ñi lek ñeereer do fa genn ben wala ñaar lo am juroom de hmm wa bu kenn wax nak aram na dafa dagan yalla neena hurrimat aram na aramal nañ alaykum ci yeen yeen ñan yen ñi di tuddu julit al maytatu med ndax lo rek la mu ne waddamu ak deret gis ngeen ay waxon na sank deret tamit lepp aram waye amna ñaari deret yu ñu daganal moy lan res ak gardam dagan na ci ñun lek les ak gardam mais deret la ludul lol nak fum la taxé nga jappi sopé juromi deureum sobé la lopp jurom bu la taxé rek sa japp ya xuna dama nga jappi su fekké lu tolné jurom la may nañ la ko sa japp tayu lank ci soti ndox rek mu dañ wadamu ak deret li ñaari mbir la yo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko aramal ci ñun Allahu akbar ñun ñi nga xamne ay julit lañ mune wa lahmul khinzir ak yap mbam khukh mbam khukh mbam khukh mom même bu yalla ne won dagan na ak ni mu mel ak limuy lek amna ñu ko du lek mbam khukh xol len ni mu ñangé xol len ni mu ñaawé xol len ni mu salté da ila ak limu bañu dara lo tek mu ne ko furux ta ak waw dara am normalul mo dal bi alhamdullah bako yalla tere billahi dine islam moy deug xolen mbam khukh ni mel xam ngeen ne mbok yi mun la tegalon yere tegal mbam khukh ñu ne la lekkal xam ngeen ne wallahi lek yere mo gëna normal ak nga lek mbam khukh ba pare tay ji borom xam xam yi trouvé nañ ci yap mbam xoxu li tax islam téré ko même bu fekkone né trouvé wuñu lolu sax l'islam lum né baxna mo bax lum né baxul baxul lu yalla né mo bax lum né baxul baxul même bu ko borom xam xam yi trouvé won motax fofu nañu def attention yeen say ñu né science sax nanguna ko yeen say science mëna daanu té texte alcorane mom du daanu waye alhamdullah ba inshallah science ñëwé légui nangu né yap mbam xoxu amna ci lu ci nek buñ ko dugulon 100 degré ci safara tamit du ñor du dé microbe moy téñaay yi ci nek lool boko lekké batay day lek sa yap motax gis nga chaque jour da ngeen gis ñi lek yap mbam ko seen yaram luñu mel buñuy magété parce que day feñ ci ñom lepp kay seen lepp ay changer ku ci magger rek changer né mbam ko bu mel ngay mel mom kay dama né kuy lek yap mbam ko xol ko rek ba magget su guddé fan nga gis ko mu yef yi am trace ci mom kon kay yalla mo deug la bay ba mo gis nga defaram da ko lek ak ak ak la ilaha illa de go gay ne la bañul dara ba bu xalé bo amone dom nga tek ko ci pot yoy ñuy dem ginnaw keur bu xalé bi joge mu lek amul amul lumbam du lek te soko fekkon muy lek ci allu wallahi mbok buñ la ko reyalon tamit saaf ko def ci lepp ni la kay do lek mbam mom la yalla alak mom la yalla reub bañ ne ko sa bagay bañ ko banem mbam ni khukh mbok wa lahmul khinzir yap mbam xam nga mais amna ci yenn say say ak bandi yo xal wala senegal amna debiter yap mbam ko xam ngeen ne senegal amna fi so demé marché bu bes wala nga dem baylay wala nga dem grand yof da nga gis débiter yaf mbam khukh da gis julli ñi rang la ilaha illallah ay way senegal ñu bari nat ñu am nat lu yalla ne haram la gaay di ko jaay nga gis nit ñi rang amna ci kaccoru julli di yo xamne da ngay deñ na non su ngeen gisee yalla téré ko dafa neex quoi dafa neex motax yalla diko téré fa neex ah les ko lolou dafa neex motax yalla téré ko lolou la dedet yalla dafa xam lu bax ci ñun xamni li baxul motax mu tereñu ko yalla lu bax rek lañu digal sangarang ni amul ben njëriñ motax yalla tere ko xolal riba xolal carte xolal njaalo ñu ne ni ko fi ne njaalo dafa na non bay isa boko ne won indi sa yaay ñu def ko lu muy wax indi sa rak bu jigeel ñu def ko lu muy wax indi sa mag bu jigeel ñu def ko lu muy wax ken bu ko ni nga ko bañé ci say mbokk ha bu ko def doomi jaamu di bu ko def kenn gis nga mu ngok kon lepp lu ñu yalla téré ndéssan ben way mu né man dal gis na né yalla lepp lu mu téré rek lu mu wara téré la lepp lu yalla téré kenn du ko gis né yalla diko téré mbokk da ngay gis né li so duggé rek loran ci bir bo duggé rek loran ci mo ra bala nga ci dugg yalla téré la ko kon yapi mbam xoux yalla def ñuko téré ndax lo rek la mune dedet wa ma uhilla li ghayrillahi bi ak lepp lu ñu rendi té rendi lu ko yalla rendi luñ ko yalla wala tuduñ ci turu yalla waaw ma zukira alayhi ismun ghayru ismillah biñ koy rendi waji dama na ci barke diw rendiko lol aramna wala biñ koy rendi li tax ñukoy rendi moy guuy gi wala ku febar ki ha wala xambi wala bameli dafa ram modan ngeen interprétation amna gaay yu dëkk ci koñ yi bis bu nekk ñu ray xar bis bu nekk ñu ray nangam sam yap yu duggal ci kër yi ngay jek jek rek ñu ne yap ñew na dafa ndank de yap yoy aram na lek amna bu xaba yu dëkk ci koñ yi semaine bu nekk da nañu rendi amna ben way bu dëkk fi mu tuddu kafiruddin ha xam ngeen kafiruddin lu muy tek ci arab ci soosé na xam lu muy tek après soosé yi firil ñuko kafiruddin ci arab moy lan moy ku wéddi diiné waji bis bu nekk dina ray nak ñu fess nak bi saraxé yapp bi ci koñ bi bi ne pay ki limi def aran pay ne dimbali len ñu suñu yapp bi rek ngeen ñu bëgga taaj ki ku bax la dimas bu nekk kër yépp yapp lañu yañé Sénégal problème lek rañam bidéw bi xam ngeen bidéw bi nar bi bimu défé bidéw bi dasin ak boulangerie ñu may wax xam nañ limay wax bimu défé bidéw bi dasin bi mu tuddé ko bidéw bi mu def boulangerie bi xam nga dansin bi ak jakkay ji ñoo jakarlo nit ñi di kaas sa yu xeye suba pa bu julli ci fajar mu jox la ñaari kilo mburu yu tang jir di wa koñ bi dox pay dañ ne dimbali len ñu ki ku bax la gisuñu ci mom li ngeen di wax moy ne dansin ba nga jakkal pay ne gis nga mu len fexé fi bañu reñoo fi ne dañuy tej dansin bi bay len dansin bi bu len fa dem parce que mburu mi ñaari kilo mburu yi fajar ngi tang jeur ñu la xass jox la nga dag bobu muy puxum puxum lolu ñu fa gaay dañoo def taw mo tax ñu am problème am nañu koñ yi lu bëre ngi fay xew nit ñi xam nañ ko de ñoo la ko gëna xam mais wala fi ñoo ne ko umbu sa sankal umbu sa kersa waaw ma lire ben message buñ ma envoyé ci Facebook bi ben xaj dafa dé xaj wa jaajeul xaj bi fa koy sul ci armée lu julliti ngi dem bolé ko ak juge bi ñu ne ko diw ku yabaté la julliti ñi mars yu waxu dem bolé ji ko justice juge bi wok ne ko yow il paraît da nga jël xaj yow xaj ni mu aramé ci islam nga dem diko sul ci armée lu julit yi yow fo tek lolou mu dal ne monsieur le juge xaj bi muy dé dafa def testament dafa def wasiya ñaari mbir juge bi ne ko xaj bi dafa def wasiya mu ne waaw ñaari wasiya mu ne waxal wasiya yi mu ne bu ñëk bi moy yow da la jox 2 millions deuxième wasiya bi moy bu dé mu duggal ko ci armée lu julit sul jiss bi mo len ndaysan cey xaj yalla ko yalla yeureum day way xaj xamna sa xaj bobu mom dafa bok ci fami ashabul kahf fofu la bok ha nit ñi daari jog ñibi fofu lañu aduna bi tol day fofu lañu tol ni fi lo bëgg ara lo bëgg daganal rek indil taranga ci kanam joxe ba pare rek def li ngay def ken do dara xaj dina def wasiya ha mais waji mo la gëna xamne ki ni suma ko joxe xaliss dana daganal lima def te duma ken du ci mun tous mo ramone xaj bi dafa def wasiya na la jox 2 millions après ma sul ko ci armée lu julit mune allahu akbar cey xaj ndaysan yalla nako yalla yeureum xaj bi mi ngi bok ci fami ashabul kahfi xam ngeen ashabul kahfi bañuy dem dañu andon ak moy rahim ha mune comme xaj bobu dafa baxone mune xaj bi mbok xaj bobu la ni nak la aduna bi mel ni la jiji mel ni la dekk bi mel lo fi xalaat rek amna fi moy li ngeen di gis ni gaay yi nek ci koñ yi di joxe ay yap di joxe motax bala ngay lek yap xamal lu yap yapé semaine bu nek gaay dañuy rendi dimanche wala samedi wala nangam lepp lo xamne dañ ko rendi te rendi yoy buñ koy rendi duñ wax bismillah parce que du jaamu yalla xërem la ben dañ ko rendi waxu ñu ci tur yalla ñaarel bi buñ koy rendi li tax ñu rendi ko du yalla ñoy yep aram na lek génn nañ xuruj man ak ben mbolo sunu xuruj bobu ñu ko defoon cornice fele mermouz ci ben mosquée fa lañ defoon xuruj bi fajar biñ julé ba paré ñene nañ génné daawa tafesu geej xuruj moy comme li gaay def rek génn ci yoonu yalla dem wota ji wo nit ñi ci yoonu yalla lolu moy xuruj quoi génn ci yoonu yalla biñ démé ñu wacc dem cornice fajar ba paré rek ñu wacc geej gi ñew fekk ben soxna wacc garé auto am ak chauffeuram ñu ubbi sen malu auto génné ginar waji yor pak teurel ginar gi djubal ko saw diko wajare suñu amir mune gis ngeen waji limi def ñu ne waaw mune lu ngeen ci xalaat ñu ne xana ñu wax ak mom mune ñaan na ndigal ma dem wax ñu ne ko demal mu ñu ne waji assalamu alaykum waji mune wa alaykum assalam bok na ngeen def ñu ne alhamdullilah mune waji tur bi waji ne ismaeil mune ndaw si mune fatima mune ay nday julit ngeen mune waaw mune lu ngeen bëgg def ni waji ne ko ah dañ koy rendi mune indi len ma rendi len ko ndax mun na ko rendi gaay ne waaw mu tourner ginar gi penku rendi ko xamna neexulen nak waye ñeemu ñoo wax parce que ñoo mën na ko rendi ñu na waaw mu tourner ko rendi ko fa leen jox sen pack ne jeureujeuf waye jazakallahu khair xamna am baye leen problème ñun ñu continuer waaw billahi wallahi ta'ala waaw wallahi fa jaangi tuddu khalifa ndjay mo ñu jité won kéro khalifa ndjay non la tuddu mo ñu jité won kéro pour wax leen ne aduna bi lu nek mo fi am lele ñu ne la boko rendi ba pare bul gessu lele ñu rendi ko ne la deraji bu mu laal suuf lele ñu ne la boko rendi ba pare jeegiku ken xamul mo fi am ci dekk bi yep xërem la senegal liñu gëna xam gëm liñu gëna tardel moy xërem ak ñu gëm xërem situ ay rendi ni te gis nga képp ku xasa rendi mooy dugg nga ci lu mag bi de bu xasee tour deret xoola yonent bi ne laana allah man zabaha li ghayrillah yal na yàlla soriri yërmande ku rendi lu dul yàlla saa yoo xasee rendi pare nga même malaade bi buñ ko rendi lee terminé du wér te safara la jëm waaw bu dee moo ko santaane kontaan na ci ñu rendil ko du wér te safara la jëm yàgg ko def kenn du feebar di rendi kenn du sangoo deret sobe la wax nañ ko léegi wa dam wala walahmal khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bi ak lépp loo xam dañ ko rendi te rendi luñ ko yàlla subhanahu wa taala wala waxuñ ci tur yàlla bu ci tegu wal munxaniqatu mooy bu xoju loo xam dañ ko takk ci bant wala dañ ko takk ci weñ dañ ko takk ci grillage dañ ko takk ci place ki ko takk bi mu demee xar mi di wëru ci baat bi la ko takkoon xar mi di wër ba buum bi xoj ko balaa ñuy yëg ñu daw ñëw fekk dee na kenn du ko lekk mooy bu xoju wal mawquza mooy bu ñu dóor mu dee da nga am xar wala nga am nag wala nga am gëléem wala da nga am béy muy lappi nga dóor ko yat ci bopp mu kaddi nga daw jëli paaka ñëw fekk mu sedd aram na nga lekk ñaata yuñ tere ngo ñaata yàlla tere gu ma ngo ah mu ñëk bi moy lan med ñaarël bi deret ñet yap mbam ko wax ñent luñu rendi te waxuñ ci yalla jurom lu xoju jurom ben luñu door mu dé waaw légui li suñu baye ba nit dé ñi ñëw di jang ayay حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله آمين دول بنجيري لا واجاغي ني دي nga dan ko yalla da aramal mid aramal deret lek ki der motax islam bi ay yi du pour koudé lek koudé ki suñu né li aram na ci mom té mu ngi ni dé da dé mu ngi ni ñu ngi ni diko waji yobu morgu ba ga nga koy sang ñi gaay nek mu ko ñu koy sang fi gaay nga ci bir jaakay di jang way mar alaykum wal maytatu wad dam wala mar khindir wa ma illa li ghayrillahi bi mar mukhalaqat wal mawqudat wal muradiyat wal nariyat wa ma akala saw li ay loi la wala mbok li du ay loi le koude ak mom li koude ak lu ngoy jeri wala gis nga erreur bi ñi def li pour nous la ñun ñi dund ñu xam fu ñuy tek suñu tang mo da islam bi biñu baye jang alcorane bi xam aya yalla lañ am problème mo da dañuy rajaxé rek gis ngeen diiné ni mu sété xol li yalla di la wax lu xoju sax mu ne la bul ko lek lu ñu door mu dé mu ne la bul ko lek parce que yow ya ko ray ya ko door yat wala ya ko xoj ak bu mu dé ñu ne la do ko lek lu mu ci tek wal mutaraddiyatu moy lan as-saqitatu dafa daanu ci montagne bi daali daanu de wala ci mur bi la yek daali de wala ci garab gi la yek daali daanu de amo droit lek dafa joge ci kaw waddu ci suuf de Allah mu ne bu len ko lek hikma yi ci nek nak borom xam xam yi wax nañ ko waye bala hikma yi di ñew al muhim li am importance moy texte bi ba pare dal neena bul ko lek waye lan mo tax yalla nan buñ ko lek sa yo neeku ci té laaj bobu du téggine mi ngi mélé sa papa né la diw nga néa mu né defal ma ndox ci sa dal bi da nga nan papa lokoy dé na lol téggine la wanam di yéme sa papa ko mbattadu dum wana nit ku nit na nit ha veké nak koku lañ wara respecté massama ak yalla walillahi almasalul a'la fep na sax ñuy joxe yalla misal bo way dafa am laaj yo xamni du teggine mana li yalla mo ne aram na aram la yalla mo ne bu xoju bu ko ken lek bu ñu door bu ko ken lek bu daanu bu ko ken lek yalla ko wax jeexna borom xam xam nak dañuy wax ne gis nga xaar buñ koy rendi wala nak wala deret joju di genn tele joju moy sobe li tax nak bé ñu né bul ko lek parce que dara jigenul di mu daano dé dara ji dafa tass ci bir yaram bi non la dé bi mu mbeko dé non la biñ ko dooré mu dé non la bi mu xojo dé non la dara jigenul mo da ñu né la bul ko lek waye yoy sa ay hikma la yo xamné borom xam xam yako waye li wër dal moy yalla mo né bu len ko lek ñun dal fofu lañ ko kal yalla wax balen li tax léla tax nangam ak nangam suñu yon nekku ci yalla ko téré même bam xoux bi yalla mo né bu len ko lek amna lu ci ñorak day nangam ak suñu yon nekku ci yalla néna buñ ko lek duñ ko lek lol dal moy wax bi kon bu xaju moy wal munkhaniqatu bu xaju bu len ko lek wal mawquza moy bu nu dor yat bu ko kan lek wal mutaraddiya moy bu daanu wan natihatu moy buñu mbeuk moroma ko mbeuk tel mu fat wala auto ko mbeuk tel mu fat bu ko ken lek fa aram wama akala sab'u ak lu buki lek ñoo fek buki lek aramna lek nañ ndigli lek ñaari tanki mu dess bob bek deñ bek ñaari tanki ci kanam nga li kay xewal la aramay de amoto droit lek bayil illa ma zukitum nak su fekke nak dañ ko commencé lek dañ ko japp commencé xamp rek nga daw ñew ñu daw bayiko ha illa ma al fof la jëm su fekkene di ngeen ñew rek mu daw ngeen gis muy kaddi kaddi moy ila mazkitum leena yeen yeenako rendi yeenako dab rendiko su boba aha man ngeen ka ay adraktum fi ruh fekk ngeen ci ruh illa ma zakkaytum ludul lu ngeen dabatal daw ngeen daw ñew amna lu ko japp ngeen daw ñew lolu daw ngeen gis ko muy kaddi kaddi de yawagut ngeen daw rendiko so amul ngeen ka lek waye bu ngeen ñew fekk genn wala fa dess gay lek nañ genn wala fa dess deena medina bu yag bu yow ngeen bayil lan yagaliko ndax aram na ci yeen ngeen lek waye bu ngeen dabatalé ci mom ru su boba dagan na ci yeen ngeen lek ko ndax fekk ngeen ruwang ci adraktum fihi ruh fa zakaytumuhu ngeen rendiko bi zabihatin aw nahwihi wala ngeen loj ko su ngeen ko rendé wala ngeen loj ko lolou ngeen fekk ru su boba dagan na ci yeen ngeen lek wa ma zubiha ala nusbi lepp luñu rendil xërem yi aram na lek gis ngeen lepp luñu rendil xambu yi luñu rendil tour yi luñu rendil samp yi luñu rendil jalang yi luñu rendil guuy gi aram na lek li leer nañ gis nga ay texte la sans commentaire li jarul sax demal ma dik li dafa leer nañ li moy islam nak li la yalla bëgg ci ñun ñu respecter lim wax ñu bayyi li nga xamantene mom la téré li moy diiné diiné dafa am lu mu daganal am lu mu téré gis ngeen li ci li diiné téré la bok moy sank bimu lay wax mu ne la fukki mbir la yo xamantene sharia daf ko téré yo xamné amo droit lek wa an tastaqsimu bil azlam loloy lan moy aram na ci yeen ma tahsuluna alayhi bil istisqam bil azlam moy li nga xamne da ngeen koy rend ci ay xërum ci ay samf wa li ngeen di jël di koy bu ci tour yi ñu na li kat fokk ñu takal ko nangam rendiko wa ba lañ koy rey fokk ñu sang ko ci nangam fokk ñu takal ko nangam même tabaski tabaski da ngay deg ñu ne xarmi wala ñu koy rey ñu ko jappal ba pare jappal ngeen xarmi ñe papa xara ñu jappal ko suñu ben xarit day ñew fi tafsir papa am ne ko jappal ngeen xarmi mu ne ah dañ koy japp papa ne gis nga yow bayil sax bayil taxawul fele papa jani rak ji diw mu ne ko jappalal xarmi xala bi da dem jappal xarmi mu commencé rendi xarmi saw way ñu ne ko papa xar japp bi toj na de mu ne ko xarma ba pare ba nga xamul ñu dem rek aliou dara doon xami gayna fa xarma ma ñew ah pourtant wana deug de ñap mi toñ na ana xal ak japp yoy ay tiaxan la yo xamne mom la nit ñi def takal nangam da ngay gis même xarmi buñ koy rendi buñu paré nit ñi ñew di ciap ci dara ji di def seen jël dara bob nenañ sobe la wala du lol lañ wax sank ci ñël ben aya bi wadamu wala ñu ñew di ci tank ni ñu ne ku noppam di metti boko ci tokale day sedd dara joju sobe la sobe kenn duko fajo ay mbir la yo xamne mu ngi ci bir dekk bi nit ñang koy dund te lu ko waral li ci ëpp moy ñenn ñi xamuñu ñenn ñi waxuñu leen ko ñenn ñi ay borom xam xam ay tiaxan kat ñoo leen ci duggal yo xamantene seen poste lañuy sam fekk loolu lepp mbokk yi dara yalla wëralu ko ci mbir yaangi ni dafa leer nañ di tax diine ji dund lendeum tay moy ñaaka wax deug nit ñi rek ne li yeb dafa aram dara daganu ci num ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tek moy gis nga li lepp mune zalikum fisq li lepp kacchore le kuko def rek genn nga ci top yalla zalikum li lepp ñu ne ah mune fisqun ak kacchore la gis nga de kacchore la banditisme la kuko def rek genn nga ci lila yalla sante moy lek de lek med tek ci xërem yi khurujun ani ta'atillah genn la ci top yalla wa ta'atilahu subhanahu wa ta'ala wa ta'atir rasul kuko def rek moy nga yonenti bi moy nga yalla genn nga ci islam bu yag ndax kacchor nga gis ngeen zalikum fisq li lepp yalla neena kacchore la moy lan lek med deret yap mbam xux luñu rendi te tuduñ ci yalla ak lu xaju luñu door yat ak lan lu daanu ak lan luñu mbeuk lu buki lek ak lan luñu rendil xërem yi luñu rendil tour yi zalikum fisqun yalla neena li yeb gennuk top la mune al yawma tay ya isudina yakeku ñan ñoy yakeku mune allazina kafaru ñi nga xamne an ay yefer lañ min dinikum ci sen dine ji Allahu akbar ah parce que xamnañ ni l'islam demna l'islam kenn mënu ko teyé sunu ben serigne day wax ne saay ma duggé ci kaaba gi ñu ne Allahu akbar Allahu akbar mune abu jahil fenn est xam ngeen ni affaire bi am belgique bi mo amé ba légui xam ngeen lu ci xew ha parabole bi 97 dañ cey génné mak kaaba gi xam nga dañ ko do am ben scène bo xamné kaaba gi lay génné ñukoy wër dañoo couper lool amatul ci parabole bi bëri nak sétlu wuñ ko même man mi demb lañ mako wax tuta parce que nañ kaaba gi moy indi terrorisme ci kaw suuf amna ben sénateur américain taylé passé lool la wax sénateur bi mom parti politique bi mbokk xam nga parti politique bu nek da nga am drapeau ma da nga am sa ben slogan sa ben xamé kay buñ lay xamé parti socialiste lan la bu sénégal couleur vert drapeau ci ligue bi PDS couleur bleu mbokk LDMPT LDMPT hein ah kay martu ak lan ak ak ci gop bu ñuy baye Macky Sall bas sénateur bu xam ngeen parti mom lan la ban solo grand rêve ñay ñan ñane won nañ ko ci kaaba gi luñ waron ñay motax mu ne kaaba gi mo fi indi terrorisme parce que lañ gëm gis nga ñay lañ yor dara amul azar qad ja'ala allah li kulli shay'in sabab wallahi projet bi am no américain yor ak yahudi moy bombardé ji mak du dañ de mom lañu gëm te mo nek sen xol yi té lool mom lañuy liggéey ni té commencé na bi ñepp ñi rajaxé ñepp ba paré fan yi ñi ngi mak ñu né makka mo fi indi terrorisme di jeex bu yebo nit ñi xam lool bu yebo nit ñi togalé ko bu yebo nit ñi gëm ko gëm ngeen ko gëmu leen ko lool moy li am wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u duñu deñ di len xex feek yeen ngi gëm yalla duñu deñ di len xex waye nak islam mom kenn mënu ko fay jëlé mën nga fay jëlé julit waye islam kenn mënu ko fay jëlé julit nak mën nga ko fay jëlé mën nga ray julit bi mën nga ko tejj mën nga ko waye islam mom mënu ko fay jëlé islam mom kenn mënu ko fay jëlé ndax jant bi nit mën na xey mën na fexé du xey saw ha ndax nit mën na xélané jant bi tay mom bu sowé yalla du fi sowé ndax nit mën na lolu ah walay comme mënu ñu lon nak nañ xamné l'islam bi kenn mënu ko fay jëlé mom na leer ci ñun suñu bop ñun la yëngatu nañ ci yëngatu wuñ ci nek nañ ci neku nañ ci nekuñ ci défendre nañ ko défendre ruñ ko dundu nañ ko dundu ñu ko inna lid-dini rabban yahmihi mamu yenente bi abrahane day toji kaaba gi jël ay ñaam wa makka xamuñu ñay musuñu gis ñay di xex dañoo ñew daw dem ci mom ne ko ah abraha de ay ñay la yo te ñun xamuñu musuñu gis ñay di xex te ñun ñemewu ñay nu ni def mu ne daw leen ngeen yek ci montagne ngeen tok fof ndax ñay muñ ta yek montagne xeer yi gay ni ko kaaba gi nak mu ne leen kaaba gi amna boromam borom dina ko kardé inna lil bayt rabban yahmihi kaaba gi amna boromam bi abraha dajale armem di ñew lan la ko yalla yonne pourtant yalla mënon la yonni malaaka yi wala yalla mënon na xar suusi mënon na yonni geej gi waye dedet kon dañ nan li lu ngande la xam nga yalla ku ngand la lu ndaw lay yonne ku ndaw mo yonne lu ngand pour mu reuy pour mom mu reuy comme yalla ngand la lu ndaw lay yonni pour nit ñi xamne ki ngandal alam tara kayfa fa'ala rabbuk alam yaj'al kaydahum gis nga abraha bi mu ngandé namrud bi mu ngand ngandlo xam nga mom dafa tuti mu may ngand ngandlo yalla yone ko yo la ko yalla yone yo ah yo abraha bi mu ngand ngandlo yalla yone ko ay picc wolé mu ma yone malaka ay picc parce que yalla mu ngo subhanahu wa ta'ala té nak lepp loy gis ci kaw suuf armée yalla la wa ma ya'lamu junud rabbik taw inna jundana lahumul ghalibun dal leena sama soldari ñoy gagné dé firaw na xam nga yalla lu ko yone won ay téñ ku mu tok téñ diko wam muy mokot téñ bi ñu passé yalla yone ko ay mat mat yi jeex ñu defana jeex na yalla yone ko ay mbott da ngay ngaang rek ben mbott plonger feew dugg ken ñep ken ñemetul wax nit ñi naan ni ñep baram lañuy waxe ay mbott nga ñew teud mbott yi plonger sa kaw ba fess dal sa bir neek ñu am problème ken du genn ku gaara sa war way bu don tay la ku gaara sa auto bo yeewo fekk mbott yi dugg ci bado do xam fuñ jaar nek ci kaw ñu sonn ñu ne Musa yalla yone len deret amuñu luñu naan lepp nek deret dem nañ ba nit ñi nga xamne amon nañ ndox nga xamne dañu gëmone yalla seeni mbokk yéfer yi nga xamne luñu am deret la nga ñew ci sa benn mbokk ku gëm yalla nek nitu Musa nga niko ma ngi bëgga de gëj naan may ma ci sa ndox mi ndox lay tank soko joxe ci pot bi mu nek deret ñu ne xam nga waji ne xam nga noy def nga ne dang koy xex mu nek ndox mu ne nga sotil mako sama gemiñ mo won bu ko waji xexé muy ndox bo ngaangé buy rek mu nek deret mu nek yalla yoné na len ko ay yoné na len jarrat ay ngirir wal qumala ay teñ wa dafadi ak ay mbott tis ayat jurom ñenti kemtan yalla yoné ko firawna waye dañul ñom ñep ñu nek kacior am nga kon nak mbokk julit yi li tamit ay mbir la yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ne tay ji yahudi ak nasarani dañan yakke ku ci seen diine waaw dañ ci yakke ku yakhbiru ta'ala al mu'minin an al kafirin min al mushrikin wa ghayrihim qad ya'isu an yaruddukum an dinikum tay ji munatuñu fexé ba yeen du ngeen julli munatuñ ko munatuñ fexé ba du ngeen gëm yalla munatuñ fexé munatuñ len dello ginnaw waye legi nuñu def ay stratégie lañuy jaar wiri waaw fexé di yaq fexé mais fexé tay ji kan mo mëna fexé ci adina bi ba kenn noddati bu kenn julli kan moko mën kan ngeen fexé yaakar ngeen ne dina wax ci adina bi nak bu kenn julli ba nit ñi duñ julli mbokk yi munatuñ ko wa yalla munay yakeku nañ amatuñ ci yaakar ay legui nak ko amatuñ yaakar dañuy wiri ci yeneen fexé pour galankor len pour yak njabot gi pour yak dundu gi yone fi ay febar tas fi ay musiba ay guerre yu dul jeex pour du ngeen am dal pour du ngeen meuna liggeyel sen borom pour dootu len tal jaamu yalla legui lol moy xex bi na ngeen fexé ngeen wañi julit parce que buñu beure ci aduna bi dañ koy nangu lol moy politique américain ak yahoudi ak nasrani tay bu julli di beuri parce que xamna na ay etude yu leer la seeni borom xam xam def fi ak temps monde bi du islam daf koy nangu legui lu xew fexel len na julli di dé par jour lu kenn mën te lim té lol mom na ngeen fexé ñuy fébar té kenn mu len faj na ngeen fexé ñu nekk ci toroxtangé ci ñak ben xalé wax nako ci TV5 France 24 xale bu jigen bo xamne dundul sax diine ni mu gisse bato yi nit ñi di dugg africain yek arab yi di dugg ci bato yi di dé ñoy baye bato yi nit ñi di lab di dé ñi def ben débat France 24 mu ne mom man limay wax rek moy ñi xam ngeen lutax ñuy dé arab lañ julit lañ africain lañ julit lañ motax ngeen sétane leen ñu dé wallahi bu doon wa europe la duñ dé di ngeen développer moy yeb pour duñu dé gis ngeen fepp fu julit di xex sen bop ken do at sal ngeen lo fepp fu yeugul yek nasrani dominé julit ñi kenn do atti waye fepp fo xamni julit yépp doolé suba ñu atti légui ñoy ni casque bu lay sel lan lool kon yewu len bir yaangi ni de yalla mon ko wax al yawma tay ya'isu yakekuna allazina kafaru amatu yakar min dinikum ci sen diine ji munatuñ ko baare day dem fala takhsawhum bulen len ragal wax sawni ragal len ma man yalla gis ngeen de lan ragal amunu droit ragal ken sunu borom dong lan wara ragal waru ñu ragal ken fala takhsawhum wax sawni al yawma tay akmaltu la matal lakum ñeel len dinakum sen diine diine ji matal nako kero ci arafa la aya bi mo mujjé wacc ci alquran aya bi mo ne diine ji matna ken bu mu ko yokati wa ken warut ci indi dara ken waratul rafetlu wa so gisé serigne bi def li dafa gis ne nit ñi fakk ñu jëm leen ay chaahan la wax serigne bi lu muy indi na lam jël yonent bi indi jeexna yonent bi limu andi mën ta jeex su fekke ay wird la indi yonent bi indi na wird su fekke ay sikar la yonent bi indi na sikar su fekke luñuy jang yonent bi indi nako su fekke jaamu yalla la yonent bi indi nako yow kay au lieu nga nan waji moy dem luma wax juma ngay gis ku julli ba pare man yenta ma gis julli pare jang gis ku nan ah ki limi def ni ah ngi bind kay bind ñi bind ki bind ci siyada ji wala muy samp wala muy bind ci souci ki li muy bind ni ndax yonent bi jox ko luma war def yonent bi jox nako wala joxuko xam ni kon lutax lolu té lool rek bobu rek la amna yeneen ak yeneen yi dul jeex yonent bi indi nakay yow awliya ngay jël di jox keneen ne ko yonent bi indi na so demé nangam jëlal lool yool yonent bi ko doon jaay gaay li yonent bi indi ñaan yonent bi joxe ne day muslu waté wala ak ni yele nit ñi di jox ban mopp barké da day gis kenn mu ne no gis nga li sama ben pa mo mako jox quoi pa bu graw pa bobu lim la jox ak yonent bi lim la jox lopp barké ha man dina gis lo yonent bi ni may mako fi bayina damay jël lu ben pa indi yalla téré xana kon nga alku duggu safara ben pa dama indi ko pare man wa kay won do xunut muy wéré tay man mu neul tax do xunut wa mu pare mu dal dem man wa kay man mu leen dig bilé ye ñaan la ko fi da ñaan xam ko man ko mo da won da wurut moytul moytul bala ñu lay dor kul fañ yalla mu ne al yawma tay akmaltu la matal lakum yelen dinakum sen dine ji matna li leer na mu ne wa atmamtu matal alaykum ci yen ni'mati sama xewali ndaysaan jeex na yàlla nee na matal naa diine ci tëj naa buntu yi kon kay xéewal gi defal naa leen ko muy xéewal l'islaam waradaytu lakum gërëmal naa leen al islaam islaam diinan muy diine lii jeex na waradaytu lakum al islaam diinan yàlla nee na diine ji ma gërëm ci kaw suuf mooy islaam ana leneen lu ñuy utati jeex na matalal naa leen seen diine matalal naa leen xéewal yi ma leen indil wa atmamtu alaykum ni'mati sama xéewal matal naa ko ci yéen mooy islaam wa radaytu lakumul islaam diinan gërëmal naa leen islaam muy seen diine mu ne fa man itturra képp ku loru nag fii maxmasati nekk ci xat-xatu xiif fii siddatil juu xata yadmarul batna li qillati al ghadaibi ba biir bi lem wañu ndax xiif ghayra mutajanifin lil ismi nekkul kuy ut bakkaar dafa xiif su boobaa mën naa lekk medd bi ñu ko tere wa waa ji dafa loru dafa xiif ba waaja dee xam na ne fii munta dem dëkk ba du fa yegg ci yoon bi lay dee lan la ko sharia sant mooy medd mi mu tiim na ci dagg lekk bu ñoree bu ñorul waaye na ci sax ut yóbbal di lekk ci yoon bi ba saa yu yegg bu démé ba yegg dëkk ba nak fekk mid ba nga dess ci posam wala mu ngi dess ci gafakam su boba mu daal koy sanni ndax légui egg na ci ay mbokk julitam egg na ci ay nit ño xamantene su bëggé lek ñu jox ko mu lek yalla mu né na ngeen yegg né li lepp am fa inna allaha yalla ghafurun jéggala kon la rahimun yirama kon la suna ay fu mu jéxé tay yalla day jéggalé yalla day yërëmé waye kuy jéggalé ku nekk lan nga bëgg ku la jéggalu nga bëgg ku la né jéggal ma nga jéggal ko kuy yërëmé ku nekk lu mu bëgg ku sakku ci mom yërmandé kon ñun ay jaam lañ yu soxla yalla jéggal ñu yu soxla yalla yërëm ñu té yalla néna inna allaha ghafurur rahim man yalla damay jéggalé damay yërëmé waaw yow mi da nga soxla kula jéggal da nga soxla kula yërëm nga gis kula né man damay yërëmé damay jéggalé légui lu dess ku bëgg kuko wételi ak ku bëgg fu mu fanan déggu len wax bi ki dafa wét ba bëgg kuko wételi ki amul fu mu fanan tejeul buntu bi waru len boole de ah deug deug tejeul buntu bi ñu teud waru len boole ñom ñaar yalla neena damay jéggalé damay yéréme yow da nga fess delé ki bakkar bëgg kula yërem kula jéggal lu fi déssati du nga plonger rek ku ñu jéggal la yërem la yalla ñu yalla yërem jéggal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jéggal ñum tay